Привет, Анатоль. Рады бачыць вас у нашай студыі, сябры. У новым выпуску літаратурных гутарак «Кантэкст» Саюза беларускіх пісьменнікаў наш госць Анатоль Трафімчык. У студыі Усеволад Цебурака і Анатоль Івашчэнка. Анатоль Трафімчык. Літаратуразнаўца, гісторык, паэт. Нарадзіўся ў 1976 годзе ў вёсцы Вялікія Круговічы, Ганцавіцкі раён. Скончыў Берасцейскі дзяржаўны ўніверсітэт, аспірантуру пры Інстытуце літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Абараніў кандыдацкую дысертацыю ў Інстытуце гісторыі Акадэміі навук Украіны на тэму «Станаўленне савецкай сістэмы адукацыі ў заходніх абласцях БССР ў 1939-41 годах». Кандыдацкую дысертацыю ў Акадэміі навук Беларусі на тэму «Беларуская дзіцячая драматургія». Працаваў старэйшым навуковым супрацоўнікам літаратурна-мемарыяльнага музею Якуба Коласа. Таксама працуе вядучым навуковым супрацоўнікам Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Акадэміі навук Беларусі. Мае больш за 200 навуковых публікацый у айчынным і замежным друку па разнастайных праблемах гістарычнай навукі, літаратуразнаўства, літаратурнай крытыкі ды іншых. Аўтар трох паэтычных зборнікаў, зборнікаў па гісторыі літаратуразнаўства, сярод якіх «Пра нашу і вашу гісторыю», «Якуб Колас, вядомы і невядомы», «Ленін і Сталін думаюць пра Беларусь» ды іншыя. Лаўрэат прэміі імя Францішка Багушэвіча за кнігу «1939 год і Беларусь. Забытая вайна». Ну, вось тут адразу, каб акрэсліць шырокае поле вашых інтарэсаў навуковых і даследчыцкіх, калі ласка, распавядзіце, як так сталася, да, што две кандыдацкія напісаныя ў розны час, але напісаныя, ну, як па мне, то ў вельмі, калі не супрацьлеглых, то розных, да, абсягах. Гэта дзіцячая драматургія ў нас, адпаведна, да, і станаўленне савецкай сістэмы адукацыі ў заходняй Беларусі. Што сталася вось штуршком да такіх хістанняў навуковых? Ну, кандыдацкія – тоже канкрэтныя такія даследаванні, а калі казаць пра глебу, з якіх яны выраслі, то лепей, канешне, звернуцца ў час станаўлення сябе як чалавека, так? І тут ужо пачалі, калі даймаць у пэўным узросце некія філасофскія пытанні, так? Ну, пра той самы сэнс жыцця, калі так банальна кажучы, так? То, канешне, у сельскай мясцовасці гадуючыся, адказ шукаеш у мастацкай літаратуры і ў гісторыі. Таму ось гэта сцежка, дзякуючы яшчэ іншым акалічнасцям, прывяла у цэлым да вывучэння мастацкай літаратуры і гісторыі. Ну, а дысертацыя гэта збег акалічнасцей. Гэта свабодная тэма, гэта от некая акалічнасць узнікла, прыцягнула, ну, скажам, от як заходняя Беларусь мая, так? Ну, я сам заходнік, і з дзяцінства, калі бацькі ішлі на работу, дзіцячага сада не было, слухаў успаміны дзядоў. Пра вайну яны не гаварылі, а пра сваю маладосць за польскім часам любілі паўспамінаць. Ну, хто ж не любіць паўспамінаць? Ну, і от гэта стала мосцікам такім. Дзіцячая драматургія, ну, гэта тут ізноў збег акалічнасцей. Тут і вольная, харошая тэма, незакрытая, так? І кіраўнік заўсёды ўдзячны Сцяпану Сцяпановичу Лаўшуку за тое, што ён убачыў ва мне пэўныя вартасці, а ён займаецца менавіта драматургіяй. Таму, ну, тут, скажам, вельмі часта акалічнасці спрыяюць, як і адносна гэтых тэмаў, так і ў цэлым майму, так сказаць, як вы сказалі, там шырокаму дыяпазону зацікаўленням, так? Ну, мы часцяком пытаемся ў нашых гасцей менавіта пра гэта, бо даходзяць да нас цудоўныя цікавыя аўтары, якія, напрыклад, займаюцца навукай, і вось бывае, што тэма дысертацыі, да, гэта некі ключык да будучых работ. А бывае так з часам, да, што чалавек замацаваўся ў навуцы, стаў выкладчыкам і гэтак далей, але да тэмы, там, напрыклад, дысертацыі больш ніколі не вяртаўся, таму заўсёды хочацца адразу паставіць кропкі на гэтых пазіцыях, тым больш, што сёння мы б хацелі з вамі размаўляць міма гэтых тэмаў, міма драматургіі, відаць, і непасрэдна 39-го году, бо тэмы непад'ёмныя, гэта асобныя гутаркі, а закрануць якраз магчыма больш, я не ведаю, правильно будзе сказаць, папулярны, да, такі аспект, гэта вашую працу і даследаванні, асобы і творчасць Якуба Коласа. Якуб Колас – это такая самая джалянка вельми широкая и глубокая, как и вышеозначенная тема. И вот литерально пару момонтов, которые оказались для меня приемным таким шоком, так, когда доследуешь, ну, например, религийные мотивы у Якуба Колоса, так, и у тем лику у сборнику «Песни жальбы». Это первый сборник, который вышел, убачил свет, когда Якуб Колас сидел в тюрьме. Разом с тем там отчувается, что и он приклал до складания, до укладания свою руку. И я тут доследую, тут открывается, и он совсем мне с другого боку, у приватности. И это как у серебряном веку русской литературы з'явилась такая эстетичная з'ява, пробачте за тавтологию, життєтворчість. Так? Коли, коли поэт співає не просто там про з'яви життєвої, а себе як творчу фігуру, так само подає у, як естетично возити феномен. І Колос там так само, ви коли просочите, і він починає з широкого такого кругогляду, з Радзіми, родних образов, до речі, не в образов, а образов. Ось праз гэтую кодифікацію мови, глядіть, як одразу хрестоматийний вірш збяднівся. Да, родні образи. Родні образи у Колоса. Але у потым у радку ён піша родныя вобразы. Это што? Это значыць, што родныя вобразы гэта абразы. Але сёння гэтага ў школе не ведаюць. Ну, але гэта кажу, гэта адгалінаванне вось ад гэтай жыццятворчасці. І сама кніжка, гэта асэнсаванне маладога паэта, маладога, 10-ты год, Коласу 28 гадоў, 26 гадоў ён загрымеў у турме. Гэта становіцца сублімацыяй, зноў-такі, асэнсаванне жыцця. І ён, і там вы нават убачыце па займенніках ад першай асобы, дзе спачатку іх нема, а потым іх усё больш, больш, больш, ну амаль нема, а потым больш, больш, больш, і ён такім чынам асэнсовае, ці правільны шлях выбраў, так? Гэты шлях прыводзіць у турму, і ён асэнсовае долю сялянства, і ён кажа, што так, у сялян цяжкая доля, але там ёсць прасветы, а тут у яго нема прасветаў. Вось пра што у песнях жальбы. А песні жальбы сёння расказваюць крытыкі. Гэта такое, ведаеце, гаротны лёс і ўсё такое. Гэта мадэрнісцкі праект просто, мадэрнісцкі. Што датычыцца новай зямлі? Ніхто не адмаўляе энцыклапедычнасць гэтай паэмы. І сапраўды трэба сказаць, што так гістарычна склалася гэта першасная, так сказаць, першасныя аспекты, першасная іпастась гэтай паэмы. Самая відавочная. Ну, самая відавочная. Разам з тым, вось паглядзіце, пра іншае пачыналі даследаваць гэту паэму ў аспекце рэлігійным. Але наступілі рэлігійныя часы, і, канешне, гэтае даследаванне да 90-х спыніліся. У 90-х Конан, вядомы даследчык, так, правёў паралелі з апакаліпсісам. Просто на от настолькі ўражлівыя паралелі. І тут Колас паўстае для нас зусім па-новаму. Ну, а яшчэ адзін момант – гэта новая зямля як метафара беларускага дома, так, як дзяржавы. Ну, так тут уже пашчыравалі, ну, у прыватнасці, выдатнейшы даследчык Мушынскі і выдатнейшы даследчык Ігар Жук, трэба назваць абавязкова Міхася Тычыну, з маладзейшых Тацяну Вабішчэвіч. І кожны, хто пачынае капаць толькі вось гэты аспект, кожны нешта новае таксама прыўносіць. Ну от цікавае, канешне, спалучэнне заўважыў Ігар Васільевіч Жук, гарадзенскі даследчык, спалучэнне колераў, так? Я яго ўслых сёння назваць не магу, прабачце. Вось. У новай зямлі, у новай зямлі. Сёння ёсць у інтэрнэце тэкст новай зямлі, можна проста паставіць на пошук і знайсці гэтыя колеры. Разам з тым трэба сказаць, што ёсць выпадак і правільных колераў. Зялёны ліст, чырвоны цвет. Кожны можа знайсці свае. І вось, здавалася б, усе гэтыя іпастасі, так, яны ёсць. Так? Ну што тут яшчэ можна дадаць? І зноў такі, пачаўшы даследаваць адно, заўважылася, што ёсць яшчэ адна іпастась у гэтага твора. Усе мы ведаем, што твор насычаны так званымі лірычнымі адступленнямі. Ён пачынаецца з лірычнага адступлення. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць сябе не маю сілы. І такім чынам, так можа, гэта эпічныя, вось гэтыя участкі новай зямлі, яны, канешне, пераважваюць колькасна, але яны з'яўляюцца адступленнямі. Давайце заглянём пад шаты, рассунем час у шаты. Гэта экшн, гэта ўласна той дзеннік. Так, так. Але ж гэта... Апісанні гэтыя цікавыя. Ну так, дык вось, гэта па-першае. А па-другое, вось гэтыя лірычныя, тым не менш будзем называць іх адступленнямі, так? А пра што яны? Там аўтар ізноў сябе уводзіць і стварае вось гэты момант жыццятворчасці, калі сам аўтар, менавіта актуальны аўтар, не тое, што там аўтабіяграфічны, бо аўтабіяграфізм закладзены ў костусі у адным з герояў, так? А вось тут аўтар прысутнічае як актуальны. Вось ён піша, і ён перажывае. І сапраўды у гэтым сэнсе паэма паўстае ў новым абліччы. І вось, перажываючы гэта, ён тады звяртаецца да ўспамінаў і заглядвае ў дзяцінства, і зноў такі, як у пастаральны час. Мы заўважым, што там, ну і хата згарэла, і тры смерці, крытыкі кажуць, тры смерці, але давайце палічым, 5 смерцяў там, 5. Просто чамусьці, от, 3 гэтая лічба такая сімвалічная. Ну, это ўжо іншая тэма, але я кажу пра тое, што на такіх прыкладах відаць, што яшчэ даследаваць і даследаваць нашу класіку. І тым не менш кажу, Якуб Колас паразважае, паўспамінае, паперажывае і потым звяртаецца ў дзяцінства, так, у залатую пару. І калі казаць пра, так сказаць, асноўны сэнс вось гэтых лірычных адступленняў, там многія радкі граюць ролю, ну, такога наратара, слоў аўтара, канешне, а вось там, дзе ўжо сэнсам таким напаўняецца сур'ёзным, так, мастацкім, ну, так іх можна падзяліць на два напрамкі. Гэта філасофскі і патрыятычны. І у філасофіі Якуб Колас зноў-такі, ён адлюстроўвае, ну, так сказаць, з аднаго боку, як бы зямную такую парадыгму каштоўнасцей, так? А з іншага боку, яна з'яўляецца традыцыйнаю і вечнаю. І патрыятызм таксама у Коласа тут ад любові да свайго роднага кута і пачынае вырастаць менавіта да памераў сваёй краіны. Вось. Асабліва Якуб Колас адчуў гэта. Вось гэты патрыятызм агульнабеларускі, не прывязаны да свайго лакальнага рэгіёна, дзе там бацька служыў, так, пад стоўцамі. А асабліва вось гэта адчулася, калі Якуба Коласа прызвалі падчас першай у войска, і потым ён там захварэў і асеў у эвакуацыі на Куршчыне, так, і дзе ён пачаў пісаць пра тое, якая вялікая розніца паміж сваімі людзьмі і чужымі, ён так і называў, чужы рыжабароды край. Хаця ён там і добра жыў, усё з людзьмі камунікаваў, але гэта было не яго, гэта настолькі адчулася, каб любіць Беларусь нашу, мілую, трэба дома бываць часцей, так, трэба ў розных краях пабываць. Вось ён пабываў у розных краях, дома часцей, гэта ў іншых, так. І вось гэта на яго нахлынула, і Якуб Колас у пачатку 20-х, самае цікавае, ён пераймае вось гэты статус ці месца такога трыбуна, у каго? У Янкі Купалы, і многія Даследчыкі, нават прафесійныя даследчыкі, яны пэўны час, ну сёння ўжо гэты вершык стаў вядомы, але пэўны час блыталі Коласа і Купалу. Нас падзялілі, хто? Чужаніцы. Ну гэта яўна купалаўскі стыль. І зноў-такі, у дзеяслове тут былі мае публікацыі і на прападзел... 60-ы нумар ёсць у сеціве, так, і прападзел у асэнсаванні Купалы і у асэнсаванні Коласа, і там я кажу, што, канешне, Купала заклаў вось гэтую, ну, як сказаць, парадыгму, так, у творчасці. Але як Якуб Колас выдатна развіў, які голас проста магутны. Купала таксама не адставаў. Дазвольце перарву. Я проста для сябе зрабіў выснову, што нічога я не ведаю пра новую зямлю, трэба браць і чытаць нанова. Але я самае ж слабавата. Вось пра што. Спадар Анатоль, асоба Купалы, яна не знікае з старонак даследчыку перыёдыка, пра яго пішуць, узгадваюць смерць, здымалі фільм недавно. Колас на тле Купалы, у ценю адназначна. Я не маю на увазі там школьныя падручнікі, але вот у такім грамадскім святле просто абмеркаванняў. Вы, займаючыся вывучэннем яго творчасці, вывучаючы яго непасрэдна жыццё і біяграфію, лёс, для сябе вось нешта новае за апошні час адкрылі, некі аспект яго асобы. Магчыма, чымсьці можна падзяліцца з нашым гледачом, актуальным для сённяшняга дня. Вось Колас, скажам, Колас незвычайны, Колас цікавы, некі такі штрышок. Не прыніжаючы значнасці Янкі Купалы, тут трэба сказаць наступнае. У іх стыль і жыцця цалкам розніца. Купала больш адкрыты, ён такі, ну, больш... можна сказаць, нават і шчыры. А Колас, асабліва пабываўшы ў турме, гэта вельмі адчуваецца, так? Колас стаў больш сціплы. Не тое, што ён там хітры, не, сялянін, хітрыкі ў яго больш такія, ведаеце, такого мастацкага плану, там, дзе ён нешта закладаў у свае творы, якія мы толькі з адлегласці часу сёння можам разгадаць. Але пры гэтым, пры ўсім, калі казаць менавіта ўжо не пра творчасць, а менавіта пра асобу, пра жыццё, рэальнае жыццё, я падзначыў бы наступны факт, які стаў таксама, зноў-такі, нечаканым. Колас на працягу ўсяго сталінскага перыяду дазваляў сабе, як ён гэта мог, я не ведаю, заступацца за рэпрэсаваных. Што маецца ўвазі, як гэта выглядае? Гэта выглядала, ну, па-рознаму кожны раз. Гэта там у выглядзе там челобітных, напрыклад, так. То бок пісаў як бы звароты нейкія, так? Пісаў, ну, за Уласава ў прыватнасці, рэдактара нашай Нівы, так, заступаўся. Хадзіў, званіў. Гэта ўсё засведчана, дакументальна засведчана. У прыватнасці ён заступаўся за Францішка Аляхновіча. У прыватнасці ён заступаўся за рэпрэсаваных, і ўжо яны сядзелі ў вагоне маці і сясцёр Янкі Купалы. Уяўляеце, Купала першы народны не змог, а Якуб Колас змог. Дык вось наконт выніку ёсць публікацыя, зноў-такі у адным зборніку канферэнцыі. Канешне, цікава было б вынікі, так, гэтых прашэнняў. Трэба сказаць, што недзе трэцяя частка паспяховых, трэцяя частка зусім не паспяховых, трэцяя на палавіну, недзе трошкі ўдалося, недзе аблегчыць долю. Разам з тым, канешне, трэба сказаць, што бывалі выпадкі, калі Якуб Колас не дазваляў сабе. Што яму перашкаджала, мы сёння наўрад ці даведаемся. Канешне, ёсць публікацыі, пару публікацый, дзе людзі пакрыўдзіліся за гэта. Вось. Разам з тым, канешне, давайте меркаваць пра Коласа па зробленым і зрабіць столькі, а гэта больш за 20, от толькі я дакладна ўстанавіў, больш за 20 вось гэтых прашэнняў, хадайніцтва, да, скажам. Гэта просто, прычым у розныя часы, пачынаючы з 20-х гадоў і заканчваючы 50-мі, так, у розныя часы. І ведаеце, і гэта відаць, што гэта, ну, нават стратэгія свайго існавання, стратэгія, ён бы мог не сунуцца туды. Да, канешне, Боже мой. Во, як і асабліва ў пазнейшыя гады, калі так, ўжо была... Так. Тым не менш, Ён ішоў на гэта. Ішоў вельмі акуратна, дыпламатычна, канешне, ішоў. Такой смеласці можна толькі падзівіцца. То бок, вось новая характарыстыка, скажам так, асобы яго, гэта такі заступнік, чалавек з такой шырокай душы, які мог ужо, скажам, пачываць на лаўрах, але знаходзіў нейкім чынам, скажам, некае пакліканне ў тым, каб дапамагаць іншым. Так. Вельмі, вельмі цікавы аспект. У родным слове, я спадзяюся, да канца гэтага года можна будзе прачытаць яшчэ і маё адкрыццё, асэнсаванне псеўданіма Якуба Коласа. От, здаецца, псеўданіму 115 гадоў, 115, і за выключэннем агульных, можна сказаць, фраз, да вось это, ад зямлі ж чалавек, там тое, що я, там вершык прачытаў расійскага паэта Якубовіча пра Колас, але ніхто не дадумаўся капнуць глыбей. І там таксама цікавыя рэчы, і таксама, дарэчы, закручаны гэты псеўданім на біблейскіх матывах. Савецкі час это не паложана было гаварыць, так. Дзякуй. Будзем чакаць матэрыялу і спадзяемся пачытаць, там таксама цікавае. Спадар Анатоль, вось мы з вамі ўжо далёка не першы раз размаўляем, і вы заўсёды як бы фантаніруеце самымі рознымі ідэямі з розных як бы галінаў. Гісторыі, літаратуразнаўства і так от ахвотна дзеліцеся. І сярод іншага вы распавядалі пра вось такі вот як бы цікавы праект, магчымы, як Беларуская Народная Рэспубліка ў міжнародным аспекце. Бо часам у нейкіх афіцыйных, такіх праўладных крыніцах можна пачуць клішэ пра тое, што гэта была марыянетачная дзяржава, і хто там яе асабліва не прызнаваў, і наогул там ледзь не фейк. Падзеліцеся вот з даследчыкамі, якія, можа быць, нас глядзяць, вот сваім ноу-хау. Сапраўды, скажам так, унутры Беларускай Народнай Рэспублікі, ды і БССР, мы ўжо вывучылі, бадай што ўсё ёсць, і з апошняя там кніжка харошая, грунтоўная Чарнякевіча Андрэя, так, гарадзенскага гісторыка. Ёсць пару выданняў інстытута гісторыі, таксама асобныя аспекты выдатна прадстаўлены. Ёсць урэшце рэшт, у нас нядаўна выйшла гісторыя беларускай дзяржаўнасці, дзе ў трэцім томе дастаткова грунтоўна, так як мае быць, гэта тэма прадстаўлена. Разам з тым, гэта тэма не закрывае, не адмяняе вось гэтых закідаў там і наконт усялякай там тэлеграмы кайзеру, і наконт марыянеткавасці, і ўсё такое, так? Як ад гэтага можна спакойна па-навуковаму адбіцца, гэтаму супрацьстаяць? Правесці проста ў кантэксце іншых працэсаў, якія адбываліся ў іншых дзяржавах. Параўнанне. І гэта ідэя сапраўды дзялюся, таму што, вы бачыце, хочацца і тое зрабіць, то, каб не далі калектыву 100 чалавек, так, то мы б это ўсё зрабілі б. Як правесці даследаванне? Трэба, па-першае, вызначыцца, што такое марыянеткавасць, так? Трэба, па-другое, вызначыцца, якія крытэрыі, у прынцыпе, паспяховасці, непаспяховасці развіцця таго ці іншага дзяржаўнага праекта. І мы тады расставім менавіта ў параўнанні кропкі над Е, ці І. Што я маю на ўвазі? Толькі пару момантаў. Давайце параўнаем колькасць дыпламатычных прадстаўніцтваў БНР і ў іншых дзяржавах. БНР 18-й год, можна параўнаць з савецкай Расіяй, так? 18-го года. БНР тут мае проста відавочную перавагу па дыпламатычных прадстаўніцтвах, таму што савецкая Расія прызнання не атрымлівала. Адзін момант. Потым ізноў-такі тэлеграма кайзеру. Давайце ізноў-такі з савецкай Расіі, таму што, як правіла, гэта адэпты менавіта савецкай Расіі абвінавачваюць БНР у гэтай тэлеграме. Кастрычніцкая рэвалюцыя Яна была зроблена на грошы кайзера. Ну, кайзер, правда, не думаў, што гэта павернецца супраць яго. Ну, гэта ўже іншая тэма, так? А тут толькі некая, ну, телеграма. Так? Там вагон грошы, тут телеграма. Ну, тут вагон запламбіраваны, і тут телеграма, так? От давайте от просто от поставім гэта побач. А гэта ж адбывалася, ну, так, у тыя самыя часы, у тыя самыя, там, розніца там у некалькі месяцаў. Во, ну, выбачайце, і знову такі, не супастаўляльна, просто рэзка не супастаўляльна. Вот, таму гэта тэма ў параўнанні з дзяржавамі ва ўсходняй Еўропе, якія ўзніклі на абломках Аўстра-Венгрыі, ды нават на Каўказе, і нават з тымі, якія ствараліся ў якасці, ну, такіх сапраўды марыянеткавых, там далёкаўсходняя, там данская, там вось гэтыя рэспублікі, яны сапраўды ствараліся ў якасці такіх часовых утварэнняў, каб, значыцца, некі то буфер утварыць, то там падмануць, там ўсё такое. І давайте параўнаем, колькі школ было, калі ў БНР там, ну, па розных падліках, ну, максімальна там дасягаюць 350, здаецца, так, школ. Во, на роднай мове. Давайте параўнаем, што там было, колькі газет было тых самых, так? Дзе былі прадстаўнікі ўлады? Тыя самыя, менавіта от геаграфія, так, ахопа прадстаўнікамі ўлады. Давайте параўнаем гэта ўсё. Ну, дарэчы, слушная думка, без конца можна працягваць. Я зразумеў ідэю, і ідэя страшна сімпатычная ў тым плане, што не браць умоўна, кароче, Рэспубліку Беларусь 91-го году і не параўноўваць структуры сённяшнія, а паглядзець на тое, што адбывалася ў 17-м, 18-м, 19-м годах. І сапраўды скептыкам і людзям нават з нашага лагеру, якія, ну, саромеюцца, да, таго, што можа не ўсё было так, як мусіла быць, проста трэба зразумець, што ў кантэксце тых падзей дзяржаўнае ўтварэнне Беларускай Народнай Рэспубліка была вельмі сапраўдным, да, калі можна так сказаць, ўтварэннем, і тут няма чаго саромецца, тут ёсць што лічыць за гонар. У нас на пярэднім плане, калі гэта бярэ нашая камера, стаіць кніга, з якой гаспадар Анатоль прыйшоў сёння да нас у студыю. Я ўсё на яе паглядаю скосу і хачу, каб вы сказалі два словы пра тое, што гэта. Сапраўды цікавая рэч у мяне ў руках, я не ведаю, наколькі тут мы ухопім гэта, але распавесці два словы пра гэта было б, мне здаецца, такім сімпатычнай кодай. Якуб Колас, паэма «Сымон музыка», паэма «Раўназначная новай зямлі», але якая стаіць звычайна ў яе цені, бо вельмі складаная. Разам з тым, яна гэтай жа складанасцю, загадкавасцю, яна і прыцягвае людзей. Ну, у прыватнасці, яе вельмі любіў малодшы сын Якуба Коласа, на жаль, амаль год назад ён адышоў у вечнасць, Міхась Константінавіч, і у размовах з ім, у Глеба Лабадзенкі, у мяне, нарадзілася ідэя, таму што лёс гэтай паэмы вельмі складаны. Была першая рэдакцыя гэтай паэмы, яна была закончана ў пачатку 19-го года, але калі ўже настала савецкая ўлада, тут з'явіліся правачкі. Так, з'явіліся правачкі. Прычым, відавочна, тут Якуб Колас сам прызнаецца, гэта пад ціскам цэнзуры. І нават калі ён перапрацоўваў, то над ім вісеў цэнзар пад прозвішчам Шукевіч, так? І вось тут нават на вокладку вынесена. Сёння занёс Шукевічу ў цэнзуру апошні раздзел «Сымона музыкі». Тут гэта ўсё ў лістах рукою Коласа засведчана. Дык вось, якім жа на выхадзе атрымаўся «Сымон музыка»? Там яшчэ была цёмная гісторыя з так званай другой рэдакцыяй, якая нібыта знікла, так? Ну, не пералічваючы ўсіх акалічнасцей, не пералічваючы, трэба адзначыць, вось, тое, што там замешаны і агент ДПУ быў, так, і шэраг іншых падазроных акалічнасцей узнікае. І хутчэй за ўсё, тая другая рэдакцыя, гэта гіпотэза, зноў такі, я не сцвярджаю, яна была, ну, скажам так, пушчана далей на дапрацоўку. Не прайшла цэнзуру і пушчана была на дапрацоўку. І у маі 1925 года такі Якуб Колас спраўляецца і выпускае трэцюю рэдакцыю. Гэту трэцюю і вывучаюць. Сёння ўжо ў школах не вывучаюць. Сёння нават новую зямлю так зрэзалі моцна. Гэта, канешне, вельмі кепска. Але філолагі вывучаюць гэту трэцюю. Першай рэдакцыі мала хто ведае. Ну вось і тут мы маем, што варыянт паглядзець усе тры. Дзве. Дзве. Тут сумешчаны два варыянты, якія нам вядомы. У аснову пакладзена першая рэдакцыя, каб мы пачыталі, як нараджалася гэтая паэма, так? Менавіта і з захаваннем правапісу, так? З захаваннем рэгіяналізму, які характэрны для Коласа. Потым тое, што Якуб Колас дапісваў, тут таксама устаўлена ў гэты тэкст і там, дзе ён перапраўляў, тут таксама паралельна вось ідуць гэтыя праўкі, так? І спецыяльныя значкі, да, памагаюць. Там, дзе яўная цэнзура, там ёсць штамп адпаведны. Ну, таму вельмі вельмі цікавая штука. Таму чытачу будзе сапраўды. Это падарунак усім аматарам, што называецца. Так, так, так. Яшчэ трохі гэтых экземпляраў засталося ў кнігарнях. Да, сябры, кніга выйшла адносна недаўна, і зразумела, што сучасныя тыражы гэта не тыражы даўнейшыя, кніг любых такіх не шмат, але калі вы парупіцеся і зацікавіцеся, то такую цудоўную кнігу, я думаю, вы яшчэ знойдзеце, і ў працяг нашай гутаркі пра асобу Якуба Коласа займеце вось у сваёй бібліятэцы такую. Ну, трэба сказаць, што і сын Якуба Коласа, калі адбывалася прэзентацыя, ён сапраўды, я не чакаў, што ён настолькі марыў пра гэту пра падобнае выданне, так, што ён ажно праслязіўся, проста праслязіўся. Ну, дзякуй Богу, паспелі, там цэлая каманда была. Гэта працаёмкі праект, і цэлая каманда была. Дзякуй Богу, мы паспелі. І кніга выйшла. Супер. Дзякуй ўсёй камандзе, якая выдала кнігу «Сымон музыка без цэнзуры». Дзякуй нашаму госцю Анатолію Трафімчыку, які распавёў сёння ў межах нашай гутаркі пра самыя цікавыя аспекты сваіх даследаванняў. Заставайцеся з намі, падпісвайцеся на канал, сачыце за абнаўленнямі. Штотыдзень выходзіць новы выпуск. Да сустрэчы!